çöller gibi yanar gururum. Aşkınla Mecnun'um dolaşır dururum. Susuz çöller gibi yanar gururum. Can Ahmet'im benim, gül kokulum benim. Darda kaldım yetiş şefaatçım benim. Can Ahmet'im benim.